إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وعن أبي هريرة وعن أنس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز دوستو چوتھی صدی ہجری دے اندر علم حدیث دی ایک عظیم شخصیت گزری آ دنیا جے کے ابن خزیمہ دے نالے سے یاد کندی آ محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری رحمہ اللہ تعالی سندن دی وفات 311 ہجری میں تھی علم حدیث میں اللہ تعالی وہ مقام دینو جو امام زہبی محمد بن احمد بن عثمان الزہبی رحمہ اللہ انہی مانو جو جدے تذکرو کندا پان فرمائیں دا امام الائمہ تے ابن خزیمہ صرف امام کو نے بلکہ امام الائمہ تے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ امام جو امام وہ ابن خزیمہ ہو امام ابن خزیمہ اکثر اکڑی گال چندو ہوئیو اکثر پنجے زبان سان کو جملو اچاری دو ہوئیو جو کو امام بغدادی پنجے تاریخ بغداد دے اندر حافظ ابن عساکر پنجے تاریخ دمشق دے اندر دیگر مصنفی نے تواریخ و رجال صحیح سندن سا وہ قول ذکر کیو پان فرمائندا ہا ما رأیت تحت عدیم السماء مثل محمد ابن اسماعیل امام الائمہ امامن جو امام امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ چوندا ہوا تن آسمان دے چھت جے تھا وڈا علم حدیث سے جانو ڈٹھا وڈا ماہر ڈٹھا وڈا متبہر العلم علماء ڈٹھا پر فرمایا تو تم امام بخاری جڑو مانو ان آسمان دی چھت جٹ کون ڈٹھو وا عظیم شخصیت انہیں امیر المؤمنین انہیں امام الائمہ سید الفقہا سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ پانے حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے تحت ایک باب قائم کیو ایک چیپٹر قائم کیو باب خطبۃ علی المنبر انہیں کے تحت ایکڑی حدیث مبارکہ ذکر کی جکا صحیح بخاری کر بین بہ کافی مقامات تے ذکر کی ساگی حدیث کے کچھ تفصیل سا امام دارمی پنجی سنن میں نقل کیو امام محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ پنجی حدیث کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل کیو تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے جڑے خطبہ دینو پہ پنجے عام انداز دے حساب سا عام روٹین دے حساب سا کھجی دی اکڑی چھڑی کے کھجی دے اکڑے تھڑ کے یا کاٹھی کے ٹیک لگائے کرے انہیں جو سہارو وٹھی کرے صاحب آکے خطبہ دینوں پہ جمعے جو ڈی ہو جائے تاں جو سید کائنات علیہ السلام والسلام جی بارگاہ رسالت میں اکڑی اور سوال کیو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھا پٹ کاٹ جو کم کندان واڈان جکن تمہاں دے طرفاں اجازت ملے تو مسجد نبوی میں تمہاں دے لئے ممبر ٹھہرائے کرے رکھو ونے تمہاں انہیں تے بھی کرے خطبہ دیو بجائے انہیں کھجیجی چھڑی جے کاٹھی جے لٹھ جے سہارے جے تمہاں ممبر تے خطبہ دیو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان شے پہ صحابیہ جے کنا تو ایو کم کرنا چاہی تھی تو جی مرضی تو پنے پٹن کا بھلے ممبر ٹھہرا کر مسجد نبی میں رکھی تو کہ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھا صحابی صبر جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام کئی صحابہ کرام نے ہکڑے واقعے کے بیان تا کن ہانے انہیں عورت کے پٹن ممبر ٹھایو ٹھہی ویو مسجد نبی میں رکھ جی ویو جمعے جو ڈی آیو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر تے بھی خطبہ شروع کیو اج انداز تھوڑا عجیب ہو اج کھا اگ میں ایکڑی کھجی جی کاٹھی ہوئی چھڑی ہوئی لکڑ ہوئی جے کے ٹیک لگائے کر خطبہ دیتا اج انہیں کے چھڈے دیتا انہیں کے مسجد نبی میں پان کا پر بھرو رکھوں اج ممبر تے بھی کر خطبہ جن شروع کیوں صحابہ فرمائیں تو آہستہ آہستہ مسجد نبی میں روئن جو ایک آواز پیدا تھی ودھندو ویو ودھندو ویو تاں جو با صحابہ فرمائیں تا یہ روئن جو آواز لگو کہ خوار سو جڑ مسجد نبی میں کو ڈھگو پیو داہوں کر ایڈو وڈو آواز ٹھکے جے داہن جڑو آواز پنے کنن سا اج مسجد نبی میں بدھوں پیا جمعے جو ڈیہا رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جن پیا صحابہ جے چہرن دی ائی وجودن دی کیفیت چھا ہندی خود صحابہ کرام بیان کن تا جے خطبہ شروع تھیندو ہو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کندا ہا تے محفل وارا ایے وہی وی دا جن دے مٹھن تے پکھی ویکھل ہو جائے اج انہن مانن دی محفل میں خاموشی سبنی جو توجہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی داہوں کیر پیو کرے بعض صحابہ فرمائیں تا تو کیفیت انیا عجیب تھی وئی تا انو انین سبی گھوڑ تھکے جی داہن جے بجائے بعض سیم تے بدون پیات جن ننڈو بار ہو جے جو امڑ دے وچھوڑے میں یا امڑ کان پرے تھی کر صدقہ بھرے کرے روئے اج ایں مسند نبی میں آواز دے با صحابہ فرمائیں تھا حن الجسع حنین الناقا اسا ایں با کے مر روئے جو آواز گونجن ڈاچی جو بچو داہوں کرے ڈاچی خود داہوں کرے با صحابہ فرمائیں تھا ٹھکیے جی داہن وانگر داہوں بعض فرمائن تھا کہ بار کے سرکن وانگے کے نمل سرکا ہو جن بعض صحابہ اکرام فرمائن تھا تو اٹھو وانگر دا ہوں دا چیوارو دا ہوں مسجد نبی میں صحابہ کے پتو کن پیوتی دا ہوں چھا جوان قربان ونجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی شخصیت تا جابر فرمائن دا پنے ممبر تا ہٹیا ممبر کے چھرے کرے اتے ودیا ودی کرے انہیں خدیجے تھڑکے ہتھ لاتا با صاحب فرمائندا کھڑی کرے انہیں کے سینے سا لاتا بھاکر پاتا صاحب فرمائندا بھاکر پائن دی دیر ہوئی کھجی جو تھوڑ خاموش تھی ہو چپ تھی ہو پپان فرمائیو صحابیو کہ کھجی جو تھوڑ ہوئی ہو ما کان تبکی علا ما کان تسمو من ذکر ہی مجھے خطبے جی جدائی میں رنو پہ آؤں جے کنے نے کیا جی نہ پرچایا ہا ان کے ہاتھ نہ لایا ہا ان کے بھاکر نہ پایا ہا ہی روئے ہا کیسی نہیں لہن الى یوم القیامہ قیامت جے دہاڑے تھی خدی جو تھڑ روئے ہا تو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دینو صحابہ کے صحابہ فرمائیں دا پان کریم نے فرمایا صحابیو ہانے نے خدی جے تھڑ کے اچھلو نہ ان کے پھٹو نہ کیو بلکہ ان کے دفن کرے جو صحابہ فرمائیں تھا فتوفن پر کھجی جے تھڑ کے دفن کریو گیا ان طویل حدیث مبارکہ ان طویل واقعے میں مجیلے توہاں جیلے تا قیامت اچن وارے مسلمانن جیلے وڈیو نصیحتوں ہن او توہاں جو سامو چند گالیو انہیں حدیث کی تشریح میں پیش تو کیا شال اللہ رب العالمین مکے توہاں کے سبنی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے پہروں جے کو نکتو ان حدیث مبارکہ موکے تماں کے سکھاریو موکے تماں کے دسیو اللہ حکم الحاکمین تماں نے اہڑو رسول موکلے وا جے کو بے مثال پیغمبر جے کے خدیجہ تھوڑ بس جانے دا جے جی جدائی میں خدیجہ تھوڑ بس روئن تھا جے جے وچھوڑے میں خدیجہ تھوڑ بس داہوں دا کرن بھی ان حدیث ماں اہم گال ملی اسا مسلمانن پنج قائد لیڈر امام محسن مربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سان پنج رشتو ٹروڑے چھڑیو اسا جو زندگیوں نسین پیو اج اسا جو ماحول معاشرو اسا جا کاروبار اسا جی لین دین اسا جی اٹھک بیٹھک بیٹھک اساں کے دسے تھی مسلمانو تہاں جو رشتو ٹٹی پیو اگر انے رسول سان رشتو جڑی پوے تے او عظیم رسولا خدیجے تھڑ جڑے رشتو جوڑیو تعلق جوڑیو خدیجو تھڑ بے مثال تھی تہاں دا سوال کیا تو تہاں بدایو دنیا میں کاٹھن کے ساڑیو وی دو عرب دے اندر کاب گیس کن ہوئی کوب تیل کون ہو باہ جلے کاٹھو استعمال کندا ہا کئی صحابہ جو تمہاں زندگیوں پڑھ دو الاسابہ پڑھ دو تجرید صحابہ پڑھ دو اسد الخابہ پڑھ دو صحابہ جو زندگی تے کتاب تمہاں پڑھ دو تو جو کم بھی ہوئی کاٹھوں تلاش کرن عرب میں کاٹھوں جی اتنی بڑی قیمت ہوئی کاٹھوں ساڑیوں ونن پھٹیوں کئیوں ونن پر خدیجے تھڑ جی عجیب قسمت قربان ونجے نہ ساڑن جو حکم نہ پھٹو کرن جو حکم بلکہ انسان واگے تہذیب جو حکم پہ لاگو تھے دن کے دفن پہ ان کے ساڑ بو کون کو ان کے پھٹو بو کون کبو ان کے دفن کیو ان خدیجے تھڑ کے ہو رتبو کی ملیو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑن دے کرے انہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھ دی کرے مہیت دے کرے ان حدیث سے کنے غور کر آؤں بھی غور کیا تمام غور کیو جے عظیم شخصیت سا خدیجے تھڑ جو تعلق جڑی پوے اوہ اترے قدر عزت وارو تھی ونے انہیں کے دنیا میں ذلیل نہ کیو ونے انہیں کے عزت سان دفن کیو ونے کہ اشرف المخلوقات انسان جے کہ انہوں نے رسول سان سچو رشتو تعلق ناتو جوڑے دنیا میں ذلیل تھیندو کدے حکم تھیندو نبی کائنات علیہ السلام دین عظیم شخصیتن جن تعلق جوڑیو دنیا میں بھی عزت وارا قبر میں بھی عزت وارا قیامت میں بھی عزت وارا پر نے سبنی گالن جو اساں کے پتو تنے پندو اول پنجے امام کائنات علیہ السلام کے سنیانیو سنیانب کا بعد میں انہیں سا تعلق جوڑیو نہ سنیاتو سے تنہیم ناکام سنیانے کرے تعلق نہ جوڑیو سے تنہیم ناکام اج سمجھن جے لے اساں جے لے یہ بئی شیو ضروری ہیں سب کا اول امام کائنات علیہ السلام دی شخصیت کے سنیانیو اج تعلق ٹٹل چھووا اج معاشرے جے جے نوجوان کے دسو انہیں جے وارن جی برگر کٹا پوچھا کریس تو ہی کٹ کے تھان دیا کہ انڈیا جے داکار جو نالو کر دو اساں جے معاشرے جی ادی بھین جے لباس تے نظر کندو بے حیائی برائی میں خرق چھل لباس امڑھی لباس کتھا آئیو جواب میں دو فلاں گلوکارا سے کاریو فلاں اداکارا سے کاریو ہانے تمہاں بدھائیو اسا اداکار کے اہمیت دنی گلوکار کے اہمیت دنی اسا اہمیت ندنی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جے کہ اتنے قدر آلہ وہ بالا ہن اینگل اگر تمہاں کے ایہو اب نکتو بدھائیں تو ہنا انہیں حدیث کے بنیاد کے سمجھی وچھتے سمجھو تو جماعت اہل حدیث سے بنیاد کے سمجھی چکا سکی چھو ان جماعت جو مقصد منحج بنیاد رف الیدین کونے آمین کونے سینے پہ ہتھ بدن کونے یہ مسئلہ تو بد جا پیر پیر سا ملائن کلو کلے سا ملائن اے جماعت اہل حدیث سے بنیادی مسئلہ کونے جنادے علیہ السلام حکمہ سے یہ جماعت اہل حدیث سے بنیادی مسئلہ کونے جنادے میں الحمد پڑھ جے اہل حدیث سے بنیادی مسئلہ کونے اصل بنیاد سمجھو بنیاد جن کے اہل حدیث سے اعتراض کرنو وا اشکال کرنو وا انہیں کے کھپے اول اساں جے بنیاد پہ نظر کرے انہیں کے بنیاد کے سامو رکھی سمجھن گردے اساں جے جے کے مسئلن جو اعتراض کرنو تھی نے بنیاد پہ خطل اساں نے بنیاد پہ اعتراض کرے دیکھا اور بنیاد کہنیا اساں جو علی اعلان ہوئی پیغاما تو محمد عربی علیہ السلام بے مثال ایڑو تو بے مثالا دنیا میں مثال لیندان کو مانو یو پہ بازار میں کہ عورت جے پٹھیا انہیں پجا کے اس کی مجھے پویاں لگی پیوان جی تو وہ جی خوبصورت تھا تو جی حسن جمال کے دسی حسن و کمال کے دسی تو جی پوچھا لگی پیوان انہیں عورت چاہیو تیرا بڑا مجھے پویاں جی کا مجھے بہن پیتی سا مقام سونی ہے انہیں جو اچھا چلو تو حل آن والے انہیں جی پوچھا ایو ہیو محبت چوکڑو اندہ جتے مقصد ملے جتے مطلب ملے اتے کری پر جے اہل حدیث یہاں اکھ کا نداری اہل حدیث یہاں اکھ دھاری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جے کے اعتراض کے ون تھا ان اعتراض کے بنیاد کے سمجھو اہل حدیث ہکڑو پیغام دنیا میں جاری کیو ہکڑو اعلان دنیا میں جاری کیو مسلمانو اچو پن امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیانیو انہیں جے بارے میں سانجو عقیدو وا اعلانا دنیا جے سامو پیغاما سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بے مثالن جے قرآن جی بے مثالی کے رد کرے انہیں جا مثال جوڑے اہل حدیث نہ بلکہ رب جے قرآن فرمائے ہوئے گمراہن فرمائے انظر کیف ضربوا لک الامثال و مجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے تو جا مثال بیان کن پیا تو جی تمثیل بیان کن پیا تو جے رد کرن دے خاطر بین سردارن جا نالا وٹھن پیا بین اگوانن جا نالا وٹھن پیا و مجھے حبیب انظر کیف ضربوا لک الامثال اس تو جا کی با مثال بیان کن اللہ ذات صحیح جے کہ رسول جا مثل ثانی تلاش کن جے کہ رسول جا ہمسر دنیا میں تلاش کن جے کہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جڑو مقام دیکھے جن رتبو دیکھے جن انہن دی صدا چاہے رب قرآن فرمایو فزلوا فلا یستطیعون سبیلا رب تو فرمائے مجھے رسول کے جے کو بے مثال نہ سمجھے لا شریک نہ سمجھے بے مثال نہ سمجھے اللہ تو فرمائے ہو گمراہ تھیو وا مولا چاوری سدری سگے تو فرمائے تو فلا یستطیعون سبیلا جے کو مجھے رسول جا ہمسر بنائی دو جے کو مجھے رسول جا سامی بنائی دو جے کو مجھے رسول جہڑو دن کے مقام دی دو ما اللہ اے اعلان تو کیا فلا یستیون سبیلا قیامت نے کے صراط مستقیم ہتھ کانی دی سب کا اول مسائل بعد میں عقائد دی اصلاح دیگر عقائد بعد میں اسلام جو بنیاد چھاتے آ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن کتھا ملیو امام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کتھا ملیا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا روزو کتھا ملیو حج کتھا ملیو زکات کتھا ملیا صدقو کتھا ملیو خیرات کتھا ملیا جنت کتھا ملیا جہنم کتھا ملیا رب دی ربوبیت کتھا معلوم تھیا رب دی الوہیت کتھا معلوم تھیا کھن ایے جو تو اسلام جو بنیاد سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تے آ سبنی مسلن کے ہیکر ایک پاسے کیو اول سنیانو امام آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام کے انہیں جو مقام چاہے وہ بے مثال ہکڑی ہکڑی ادا میں ہکڑی ہکڑی صفت میں اسا جی تو اکھے ایک حدیث بدائیں پان بے مثال ہے پر جے خدیجے جے منبر تے بھی خطبہ دینن دنیا ڈٹھو مثال کو پیش کرو تاریخ جو مثال لو جن کی جدائی میں کو دنیا جے عالم مفتی مجدد مؤلف مفسر مصنف اور سرا پیدا تھیا کہ جی جدائی میں کو خدیجہ چھوڑ کر رونان یقینا کہ جی جدائی میں رونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن رسول جی ہکڑی ہکڑی ادا ہکڑی ہکڑی خوبی بے مثال چند مثال تمہاں دے سامو پیش کیا دنیا میں کتنا انسان پیدا تھا ہزار کروڑے اربے خربے کو تو پتو کونے پر آدم علیہ السلام کا وٹھی کرے قیامت نہیں کے جمعہ کے جمدار ہندا نبی کائنات علیہ السلام دے عظمت دے نظر کیو حدیث و کتاب صحیح بخاری کتاب الرؤیا کتاب تعبیر الرؤیا پڑھ فرمایا ہوں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتخیل به پڑھ فرمایا دا ساری دنیا میں جے کہ انسان پیدا تھا ہر کے دی صورت میں شیطان اچھی سگے تھو ہر کے دی صورت شیطان اپنا سگے تھو پر ان پوری انسانیت میں ہکڑی اہڑی شخصیت ایڈی پروکار شخصیت ہکڑی جے جے مہانڈے جڑو شیطان کھے پاوری کونے مہانڈو چاہے کرے کہ جے خواب میں اچے کہ جی شکل و شباہت جڑی صورت اختیار کرے شیطان کے جرت ہی کانے جو نے جی صورت جڑی صورت پیدا کرے سگے وہ کہڑی شخصیت آپان فرمایا مو محمد جی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہزاریں خوبصورت پیدا جا حسن و جمال جا حسن و کمال جا بے مثال مالک پیدا جا پر ساری دنیا تے لیو پائے جس نے نظر کرے جس نے ان ساری دنیا میں ہکڑو اہڑو عظیم انسان بیا پرے پر شیطان کے طاقت کو نے جو نے جے مہانڈرے جڑو مہانڈرو بنا سکے وہ کیڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قدر عظیم ساری دنیا اکھوں دساں کے بائیں تماں کے بائیں دنیا دی سائنس سے تھی لیکن اکھن تے خورد بھی نہیں اچھی ونے دور بھی نہیں اچھی ونے تو ساں جو اکھوں وڈیوں نرالی ونے لیکن کتے دن نظر کھپے اللہ اکبر پر قربان ونجے اللہ جے قرآن جے انداز تا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جے فرامین تا اہل حدیث جو عقیدو بنیادی طور جو کی گفتگو سمجھو ایئے آ رسان جو عقیدو چاہے منحج چاہے دین جو بنیاد چاہے دیگر مسائل بعد میں اسان جو عقیدو آت اسان جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام بے مثالہ پر ہکڑی ہکڑی ادا میں بے مثالہ یا رب اسان گال کانے کی رب تو فرمائے فرمائے تو والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى اللہ جے قرآن میں اول مالک سائیں قسم کھائیوں قسم کھا بعد میں گفتگو کئی رب تو فرمائے والنجم اللہ کے ستارے جو قسم قسم کھردے کھردے اللہ سے گیا پنجے رسول جی اکھن جی عظمت جو تذکرو کیو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جی اکھن جی بے مثالی جو انداز بیان فرمایو رب تو فرمائے مجھے رسول دنیا جی عام کاشین دنیا جی مخلوق نہ بلکہ رب جی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹھو تو جبریل امین کے ڈٹھو کہ جبریل امین کے جو پان فرمیو جبریل امین کے منہ لٹھو صحیح بخاری کتاب تفسیر تفسیر سورۃ النجم صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرمائن تھا تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے لٹھو 600 پر پرہن عظمت وارے رسول جی عظمت جی بے مثالی تے ذرا غور کر اساں نے کہ رانی باغ میں ونیو چار جانور عجیب نظر اچن اساں جی اکھ کاندی پی ہلے دسلازے وری ہلے دسلازے سجے وری کھبے وری دائیں وری بائیں اتنے قدر پر قربان ونجے رب تو فرمائے مجھے رسول ڈٹھو چھا ڈٹھو معراج شب جنت فیھا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطر جنت میں وہ کچھ ڈٹھوں جکو دنیا دی اکھ ڈسی نہ تھی سگے دنیا جو کنھڑو اڈی نہ تھو سگے دنیا دی دل لےڑو سوچے نہ تھی سگے سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت ڈچھیا جہنم ڈٹھو وا جبریل ڈچھو یہ سب شیوں ڈچھو اے مخلوق ڈچھیا پر رب جو قران فرمائے تو ما ساغ البصر وما طغى پر قربان ونجے ہن انکھڑ انسان تاجب میں کون پیوں حیرت میں کون پیوں ہڈے ہڈے کون ودیوں اترو کچھ ڈچھوں پر اوہی ڈچھوں کہ جڑے اللہ جو حکم ہوئیو جڑے رب روکو پہ رسول جو اکھوں اڑے کھجن نہ پیوں اوہ بے مثال کڑیوں حدیث کتاب صحیح مسلم میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل موسی علیہ الصلوۃ والسلام پان فرمائندا میرا جی شمو ڈٹھو چھا ڈٹھو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن پیا او ونیا پیو ڈٹھم ڈٹھم تے قبر دے اندر اللہ جو پیارو پیغمبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی چھلا نماز پڑھے پیو وہ قائم یصلی فی القبر و موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈٹھو قبر میں بھی کرے نماز پڑھے قربان وجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بھری اکھڑن تا جے کہ اکھڑیوں جبریل کے دسن تڑے بتا جو میں نہ پون جے کہ اکھڑیوں جنت دسن تا جو میں نہ پون جے کہ اکھڑیوں جہنم دسن تا جو میں نہ پون اے انہی اکھڑن جو کمال ا جے کہ موسی علیہ السلام دی قبر دے کھڑی ونجن انہی قبر دے اندر موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسن پیا نرگو دسن پیا بلکہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نوٹ بکن پیا کلیم اللہ قبر میں نماز جو پڑھے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن جو اکھڑیوں مبارک ہتھڑا مبارک اللہ اکبر کبیرہ محبوب المومنین جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب حفظ العلم امام بخاری حدیث ذکر کی اج محبوب المومنین حلی آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طالب حدیث شائخ حدیث اترے قدر الفت رکھن وارو مسجد نبی میں بہانس پہ ہوئے مانو سمجھن پہ شاید ابو ہریرہ بیمار بہوشیا مرگیا پان فرمائے تو نا اللہ دی ذات جو قسم کے کا مرگی کا نے ابو ہریرہ بہوش ہو پیو جواب تو نے جے کرے بھوک جے کرے پیٹ خالی ہے محبوب المومنین جوانا تھلو تھمرو طاقتورا کمائے تو سگی پیو جتو کمائن ونیا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل کے چھڑیا یا کمائی مکے نہ کپے بھکھ قبولا پر امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل چھڑن قبول کرنے اج ہو سوال جو کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواں جو حدیثوں بدھا تھو تواں جو گالیوں بدھا تھو تواں جو روایتوں بدھا تھو پر مساں کو سوالا مساں کو مسلوا اے رب یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلو ایہو وا یا شے بدھا تو وسرو تھی ونے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گال بدھی پار فرمائیں دا اے ابو ہریرہ او بسطری دا چادر پنجی بنا ابو ہریرہ پنجی چادر دیکھا تو جی چادر او بسطری دا او ابو ہریرہ پنجی چادر کے کھول پنجی چادر کے وچھا محبوب المومنین فرمائے تو بسطری دائی مو پنجی چادر کے وچھایو چادر کے وچھان کا بعد میں سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پنجا پئی ہتھ رکھنی کرے انہیں چادر دے وچ میں رکھیا رکھن کا بعد میں فرمائیں دا فزم و ابو ہریرہ نے چادر کے بھاکر پا ان چادر سا چمٹی ون ان چادر کے کھڑی کرے پنجے سینے سا لگا قربان ون جے رحمت والے رسول تا جن جی رحمت تو تذکرو ہوں تو قرآن فرمائے تو وما ارسلنا رحمت للعالمین رتو فرمایا مجا حبیب سبنی جہان جلے مو تو کے رحمت بنائے کرے موکلوا پرانے رحمت تے نظر کجا اے دے قران جو اے دے حدیث جو بدھن وارو وا اج سوال کرے بیٹھو آقا حدیث بدھا تھو بدھو کیو وساریو چھڑیا تھو ہانے چھا کیا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو او ابو ہریرہ پنجی چادر کھول چادر کھولے کرے سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن پنجا پئی ہتھ وا کھڑی کرے ابو ہریرہ دی چادر میں رکھیا پان فرمایو ابو ہریرہ ہانے نے چادر کے پنجے سینے سا لگا فرمایا تو قسمم تو انہیں چادر کے مو پنجے سینے سا لگایو پر اعلان کرے تو مجا ساتھیو فما نسی تو بعد ذالک شیا او مجھے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جے ہتھ واری چادر دے مو پنجے سینے کا لگائی انہیں کا بعد میں اج تئی مکھے کاب شی وسری کانے کہیں جاتا ہویا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت وارا ہتھڑا بے مثال نبی جا بے مثال ہتھڑا وہ یہی سبب ہوئے صحابہ کرام دنیا کے کھلے لفظن میں جگے پہنچے زمانے جا پہنچے دور جا بے مثال اہل حدیث اے رگو اہل حدیث نے دنیا کے سب نیچے مولانا ادریس کاندھلوی اہل حدیث مکتب فکر جو نہ ہوئے پر جنہیں پنجو کتاب لکھیں تو حقیقی اہل حدیث یا صحابہ کرام ہویا ہکڑی ہکڑی ادا سا محبت ہکڑی ہکڑی خوبی سا محبت ہکڑی ہکڑی صفت سا محبت چھوڑ محبت تجھے انہوں نے محبت بھری شخص سے کیا انداز دکھا چادر سینے کے لگی سینے جو نسیان ختم بے سر ختم انہوں نے نگان میں ہی اطراب بے مثال بے مثال تے غور کرو حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب الوکالہ میں باب من وکل رجل رجلا امام صاحب حدیث مبارک کا ذکر کی مسکین مدینہ غریب مدینہ فقیر مدینہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری صحابی اترو غریب ہوئے ہو جن بابے جی وفات کی وہ احد لڑائی میں اتی سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں مجھے بابو شہید تھی ہوا ہاں جابر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابو شہید تھی ہو پر بابے جے متھا مان جو قرض ہوئیو ہانے قرض چکان دی موٹ طاقت کانے ہانے چھاپیا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار میں شکایت کرن وارو ہانے انداز لگایو کتنے قدر غریبا مسکینا پر قدر دان ہوئیو جے رسول جو قدر کیو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب الوکالہ باب من وکل رجل رجلا فرمائے کو لین دین تھی پئی دیتی لیتی تھی پئی کے مانو سا دیتی لیتی جو معاملو پنج اختتام تے پگو ہانے سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن ہکڑو درہم کھنی کرے جابر فرمایا تو مجھے تری تے رکھو مجھے حد تے رکھو پان فرمائیوں جابر ہی درہم تو کے پانجے طرفاں توفو کرے تو ڈیا پانجے طرفاں حدیو کرے تو ڈیا جابر فرمائے تو مسانو بدھو او مسلمانو جے تہاں بدھو او ستے جو کھے جہن پنڈال مچنوارو اچو دین سکھو جابر کھا سکھو محبت سکھو جابر کھا سکھو مسلک سکھو جابر کھا سکھو شریعت سکھو جابر کھا سکھو فرمائے تو غریب ضرور ہوئیم مسکین ضرور ہوئیم لیکن لا تو فاری کنی زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن جے کو درہم مجھے تری تے رکھو ہوئے ہو زندگی مجھے پوری گزری وئی حضر میں ہویا سفر میں ہویا پر ہو ہکڑو درہم مکا کرے پرے کون چھو انہیں جلے جو مجھے عقیدہ ہویا ایمان ہویا جے درہم کے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جا ہتھڑا لگی ونجنی ہو درہم مجھے لے قابل تعظیم قابل توقیر امام مسلم پنی صحیح میں کتاب الفضائل میں باب قربی صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑی حدیث مبارکہ منقول کئی تو مدینہ طیبہ میں صحابہ جو کرو معمول ہوئیو عجیب معمول ہوئیو معمول چھا ہوئیو فجر جی نماز کا بعد میں مدینہ جا سب غلام جنہیں تھام کھنی کرے مالکن جلے کھوہن ماں پانی برن میں دا ہا اوہے تھام پانی جا بھرے کرے مالکن دے کن موٹنا چاکن دا ہا اوہے تھام کھنی میں دا ہا مسجد نبوی میں جو صحابی وضاحت تو کرے فما یعطا بینائن الا غم سیدہو صحابی سگر بدایا تو ہی غلام جے کے پانی بھرے کرے موٹنا ہا وجے گھرن دے کون ویندا ہا بلکہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار میں اوے پانی وارا تھام کھنیندا ہا چھاجلے فرمایا تو الا غم سیدہ انہ جلے کھنیندا ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای تھام کھنی آیا ہوں انن میں پانی بھرو پیو آ تئی پنجو برکت والو ہتھڑو انہ پانی میں بوڑیو تا تسا سجو ڈی جے کو پانی پیو اوہ پانی پیو جے پانی کے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جا ہتھڑا لگل ہوجن جے رسول جی ہکڑی ہکڑی ادا بے مثال ہک ہک صفت بے مثال اتنے قدر حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں باب یخرج المیت من القبر حدیث مبارک منقولہ عبداللہ بن ابی جنے فوت تھی ویو مری ویو قبر میں لاتا سامی یا لحد جے کو کجو انہیں میں پجی ویو ہانے دفن کرن جی دیر ہوئی انہیں جو پٹ عبداللہ بارگاہ رسالت ماب علیہ السلام میں رپیٹ جو کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو سوالا اے عبداللہ تجھو کیڑو سوالا اے رب جہبی مجھو سوال ہی ہوا مجھو پیو قبر میں آ سامی میں ستلا مجھے دل دی تمنا ایہا تو مجھے بابے کے کفن بپہر اللہ پر مجھے دل دی خواہش آئے تو مجھے جسم تیجے کا پہران پہر اللہ پہران بہا اللہ تی تلی جسد کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکا تمہاں دے جسم مبارک سا لگ اللہ جکا پیران تمہاں دے جسم سا چمڑ اللہ مجھے دل دی تمنا ایہاوے وہ امام آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چادر لاہے دیو تمہاں بابے کے کفن دے طور تے ویڑھے کرے پارایا جو مجھے لے چادر وڈی عظیم آدو چوہاں دے جسم مبارک لگی چکیا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمہاں کے بدائیں دو ہونا توحید کا بعد میں سب کا اگر طویل ترین کو مضمون ہے عنوان ہے موضوع ہے امام کائنات علیہ السلام کی عظمت توحید جو ہکڑو عنوان ہے جو خود مالک ہی فرمائے فرمائے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ساری دنیا جے پڑھن کے قلم بنائے جے ساری دنیا جے سمڈن کے مس بنائے جے رب جو قرآن اعلان کرے پیو جے کن اللہ جی کبریائی لکھن شروع کرے انہیں رب جی حمد لکھن شروع کرے انہیں رب جی توحید لکھن شروع کرے رب جو قرآن فرمائے تھولا نفید البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا انہیں رب جی توحید لکھ دے سنا لکھ دے حمد لکھ دے دنیا جا ون کھٹی ویندا دنیا جا سمڑ کھٹی ویندا وری بیا سمڑ آندا ونن اللہ جی سنا کون کھٹندی سمڑ کھٹی ویندا بلکہ فرمائی ست سمڑ آردن اللہ جی حمد کون کھٹندی انہیں ہکڑے موضوع کا ہٹی کرے سب نے ان مضامین کے جتنے ڈسلون سب نے میں عظیم و طویل اگر کو عنوان آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہتھڑن جو تذکرو کرے جسم جو تذکرو کرے جسد جو تذکرو کرے کنی یہ چلے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہکڑی صفت جے جو سید کائنات سان تعلق ہو بے مثال پر اثر شہر دے دسو آئے کو شہر اڑو جے کو نے جے شہر جڑو ہو جے دنیا وارا تے بھلے کچھ بچو پر اللہ دی نگاہن میں انہی شہر کا مت کو بھی شہر کو اترو تو پیارو شہر جو رب تو قسم کرے فرمایا تو وتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین رب تو فرمایا مکن امن وارے شہر مکے جو قسم ما کہ قرآن فرمایا تو مالک سے یہ قسم دو کنے فرمایا تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد رب تو فرمایا مکن والی سی وجہ بیان فرمائی متا دنیا وارن دے ذہنن تے سوال پیدا تھے اللہ حکم الحاکمین مکے جو قسم انہ دے کرے کھیوں وا جو مکے میں بیت اللہ موجودہ حتیم موجودہ حجر اسود موجودہ نن نے مزدلفہ موجودہ مینا موجودہ صفا موجودہ مروہ موجودہ رکن یمانی موجودہ رب تو فرمائے یقینن ان شہر جو قسم انہ دے کرے کھیوں وا وانت ہلم بحاس البلد او مجا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہی شہر جو انہی نے کرے قسم دو کھڑا جو انہی شہر میں تو رہی تھو تو گھومی تھو بے مثال شہر جے مسجد میں بھی چھا دنیا دے تاریخ دے کتاب لکھو حدیث دے کتاب لکھو اڑی مسجد ہوئی برسات وسے چھت ٹرمی پے پانی زمین تے پوے سجدے کن وارا سجدو کن پانی گپ میں سجدو کن سادڑی مسجد کچوں بھتیوں ون سادا گلم وچھائلن سادو کاٹھی جو ممبر رکھیلا سادی مسجد پر اللہ جے نگاہن میں انہیں مسجد جو کیترو وڈو مقام کیترو وڈو مکارا رب جی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو صاحب حدیث کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفضائل باب ما آت اللہ نبیہ پان فرمائیوں او صحابیو ان مسجد نبی میں جے کو ممبر دے سو پیا ظاہری دنیا جے نگاہن میں ہکڑی غریب عورت جے پٹڑن جو ٹھہلا مدینے جے واڈھن جو ٹھہلا پر سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن سا تاں کہ شروع میں بدھائم جے شے جو تعلق جڑی ویو جے ساتھ جو تعلق جڑی ویو وہ ساتھ بالا بڑھدی وی بالا بڑھدی وی پان فرمائندا اونے منبر دے اشارو کرے پان فرمائندا صحابیو ان منبری الا ترعت من ترع الجنہ ومجا صحابیو ہی سادڑو منبر ان سادڑی مسجد میں رکھل منبر پرنے دی حیثیت یا تھو یہ نہ سمجھو تھی مسجد نبی جی کنڈ میں پیوا بلکہ یہ سمجھو تھی منبر جنت جے باغن جے متھا رکھو پیوا کنے پان فرمائیں دا ان قوائم منبری رواتب فی الجنہ وہ مجا صحابیو حدیث کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفضائل چپٹر باب ما آت اللہ نبیہ پان فرمائیو ان منبری ہادا ان قوائم منبری رواتب فی الجنہ وہ مجا صحابیو یہ منبر جے کو مسجد نبی میں نسو پیا ظاہری طور ہتے پیوا پر حقیقت میں انہیں جو جڑو جنت میں کھتلن طویل عنوان ہے منبر مسجد ہکڑی ہکڑی شے سان جے سان تعلق جڑی ہو پر اتنے گفتگو کے جے کنا یہ کھڑی سمجھ دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال کدے کا کدے کا اللہ اکبر ہی دنیا نہ جڑی ہوئی ترے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بے مثال ہویا قرآن تو فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ رب جو قرآن اعلان فرمائے پیو اللہ تعالیٰ نبیین کے نبیین دے ارواحن کے جمع کرے وعدہ ورتا نبیو تماں کے دنیا میں نبی بنائے کرے موکلی دم تماں کے نبوت دی دم کتاب دی دم انیا نبی دنیا میں آیا کنن انیا دنیا جو سلسلو نبوت جو چالو کونے جو رب جو قرآن فرمائے پیو انہیں دین تے رب العالمین نبیین دے روحن کے جمع کرے وعدہ ورتا او مجا نبیو تماں کے نبوت دی دم حکمت دی دم کتاب دی دم پر یاد رکھ جو ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم جڑے تواں دے وچ میں تواں دے زمانے میں تواں دے ادوار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اچے لتؤمنوا به ولتنصرونا او نبی او جو نبوت چھڑے کرے شریعت چھڑے کرے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے متھا ایمان بان جو ان دے دین جا دائی بن جی کرے مدد کجو معلوم تھو دنیا جڑی نہ ہوئی دنیا میں نبی آیا نہ ہویا یہ دنیا جو سلسلو انیا شروع نہ تھو ہوئیو انہیں ٹیم تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بے ہا سبنی نبیین کھا آلائی والا ہا اگر دنیا جڑی وئی دنیا ٹھہی وئی تنے دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن بے مثال ہے جد واقعہ متوان سامو بیان کیا مزید انہیں میں اندازو لگایو ہیدی ساری دنیا میں کئی آیا کئی ویا کن کے یاد کرنے والا رہا کن کے یاد کرنے والا کون رہا پر قربان ونجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جو ڈیہ جو ہو منٹ کونے ہو سیکنڈ کونے جو دنیا میں انہیں کے عزت سا یاد نہ کیو ویو ہو جے ساری دنیا میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزن بھی ہے اذان دی حالت میں تذکرو کے جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جو وری جو اذان پوری کرے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید نماز اذان پوری کرے زبان تے تذکرو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو اگر جے نماز میں شروع تھی ونے التحیات للہ و الصلوات و الطیبات السلام علیکہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو تذکرو ہتے نماز پوری تھی وری سکرن میں پوری تھی وری دادو میں وری ہلدے سارو ڈیہ ڈسو ان مخلوق میں ہکڑی اہڑی شخصیت سارو ڈیہ رات ہوجے ڈیہ ہوجے پر اللہ دنیا میں نے جے ذکر کے وارا فانا لک ذکر کا بلند کرے چھڑیو وا رگو دنیا نا برزخی زندگی قبر کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہان میں بے مثالا ہر انداز میں بے مثالا جی دنیا میں نے جو ذکر ہمیشہ جاریا برزخ میں بنے جو ذکر ہر ٹائم جاری و ساریا ہزارے مرن پیا شرق و غرب جنوب و شمال میں کئی مانو مرن پیا جے کو مرے ہکڑو سوال جے آہی آئے انہیں سال میں ایکڑے مانو جو تذکر آہی آئے ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں مرے انڈیا میں مرے بنگلہ دیش میں مرے دنیا جے کیڑے بخطے میں مرے قبر میں پہنچندو قبر میں نپو تو فاماتہ فاکبر مرن کا بعد میں چڑھے سوالن جواباں جو سلسلو ایندو دیکھے جو ذکر تھے نہ تھے پر ان مخلوق میں ہکڑی ہری شخصیت موجود آ اڑے وقار واری موجود آ جے جو تذکرو برزخی عالم میں ہر ٹائم تے موجود آ ان دنیا کے چڑے قبرن جو جائزو وٹھجے مرن وارن جو جائزو وٹھجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عظمتن جو مالک آ جو برزخی عالم میں بنے جو ہر ٹائم ذکر جاری و ساری آ برزخی عالم میں مصوبے مثال آ اگر قیامت جو ڈہاڑو وچے بن فرمائیں انا سید و ولد آدم یوم القیامہ قیامت جے دہاڑے بے مثال جے دی بے مثالی دا تذکرہ خود نبی کرا حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاء پان پر میں قیامت جو دہاڑو ہوندو ہی پوری انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وٹی دی اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو انسانیت جو بابو وا ابو الخلقا سبنی کا پیری پیدا تھے اللہ تعالی فرشتن کا تو کے سجدو کرایو پنی ہتھن سا پیدا کیو او آدم اج اللہ دے دربار میں سفارش دی پان فرمائے ونجو نوح وٹ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ونجو ابراہیم علیہ السلام وٹ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندا ونجو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وٹ قال جو مقصد تو قیامت دے دہاڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال قیامت کا بعد میں ان اول من یقرو باب الجنہ جنت دے ونجن پیا ان جنتی انسان دا انہیں جی نے ونجنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال سب ونجن پیا پر میں جنتی قافلے کی اگوانی کہوتا محمد عربی علیہ السلام السلام فرمائیو جنت جو دروازو نہ کھڑکایا نہ کھلدو کھڑکائیں دس فرشتو پوچھ دو کیر کھڑکائیں وارو پانے فرمی ماں جواب اندم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتو دروازو تو کھولی دو برکڑی گال کن دو بلکہ سمجھو اللہ تعالیٰ نو کھان چورائیں دو فرشتو چمدو لا افتہو لے اہدن قبلک پیچھے نے کہا جنت جڑی یا ان جنت تے در تے مجھے رب یا ڈوٹی ہیں یا ہیتر ایسی تھی کونے کھولنو جیسی تھی ان جنت تے در تے تہانا جو جنت میں داخل تھی یا تنے مسان جو نبی کائنات علیہ السلام بے مثال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتی محمد ان الوسیلت والفضیلہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایو جن اذان پوری تھے ان اذان کا بعد میں ہی دعا پردا کیو جے میں وسیلے جو سوالا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو صحابیو مکھے امیدا یہ جو کو جنت میں سب کا اعلی مقام مقام محمود پان فرمایو مکھے امیدا ان مقام تے مکھے ہی رہنا سموری گالن جو خلاصو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہکڑی ہکڑی ادا بے مثال ہکڑی ہکڑی صفت بے مثال ہکڑو ہکڑو لہجو بے مثال دنیا میں نہ آیا ہویا تنیم بے مثال دنیا میں اچی ویا تنیم بے مثال دنیا میں ہلیا ویا تنیم بے مثال قیامت جو ڈہاڑو تھے تنیم بے مثال جنت میں ونجن تنیم بے مثال جنت میں پوچھن تنیم بے مثال ہانے قرآن فرمائے تو انظر کیف ضربوا لك الامثال فدلوا فلا يستطيعون سبيلا جکوان رسول کے بے مثال نہ منے انہیں جو تمثیل اختیار کرے انہیں جا مثال اختیار کرے رب تو فرمائے پھٹکی ویو گمراہ تھی ویو اہڑو تو بٹکی ویو وری کنے منے کے صحیح واٹ ہتھ کانی دی ہاڑ انہیں نکتے تے جمل سوچی دو ہکڑی جماعت تواں کے نظر ایندی ہکڑی جماعت جن جے نگاہن میں جن جی عقیدت میں جن جی عقیدے میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جن بے مثالا باقین و امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن کئی شریک ہیں کئی مثال تو کہ نڑو مثال ہیں پان فرمایا ہوں حدیث و کتاب صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ پان فرمایا مو جی مسجد نبوی میں جے مانو ہکڑی نماز پڑھی انہیں ہکڑی نماز جو اجر ثواب منزلت ہزار نمازن کا اعلی ہے سوائے بیت اللہ جی مسجد مسجد حرام ہم تو غور کریں کہ کیندی مسجد ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا نے تم آلیا بنیو کہتے تنقید کونے ہی حقیقت ون حقیقت ان کے سمجھن کی کوشش کیو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جی مسجد میں نماز پڑھن گویا ہکڑی نماز ہزار نمازن جے برابر رائیوینڈ جی ہکڑی دعا اون من چا حجن جے برابر انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ہن تو بدایو کیڑی قدردانی تھی کیڑی الفت تھی کیڑی محبت تھی اول ان گفتگو دی شروعات میں معرض کیو ہوئے ہو یہ حدیث مبارکہ جکا صحیح بخاری کے حوالے سامو پیش گئی ہے سی کئی جے کا تما گال بدھی یہ گال جماعت اہل حدیث جو منہج مسلک بلکہ ان جماعت کے دین جو بنیاد اول انہیں کے سمجھو اج ہن پروگرام ما تما ویندا سوا کا دوست پوچھا کلا احباب پوچھا کلا ساتھی پوچھا کلا اہل حدیث سنجے پروگرام میں ویو چھاب دی آیو ان کے جب دو اسا اج یہ بدھو رفولیدین بعد میں آمین بعد میں جنازے میں فاتحہ بعد میں سلام بعد میں اسا جماعت اہل حدیث سے عقیدے کے اج بدھو منہج کے اج بدھو انہن کے دین کے جسا بدھو انہن جو دین ایہوا واضحا حل اللہ کا مشکلات کونے انہیں جماعت جو عقید ہوا اللہ وحدہ لا شریک جی ان مخلوق میں ہکڑی ہڑی ذات آہے جکا ان مخلوق جی اندر وحدہ لا شریک کا وہاں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیا تمام تر اکابر و اسلاف کے عزت جے نگاہن سا ادب جے نگاہن سا احترام جے نگاہن سا ضرور دسوں تا پر رسول جے شریک بنان لے تیار نہیں چاہے امام ابو حنیفہ ہو جائے امام شافعی ہو جائے مالک بن انس ہو جائے احمد بن محمد بن حنبل شیبانی ہو جائے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہو جائے محمد بن اسماعیل البخاری ہو جائے محمد بن یزید بن ماجہ ہو جائے عبدالرزاق بن حمام ہو جائے ابو بکر بن ابی شیبہ ہو جائے کیرم ہو جائے جماعت جے تھی محبتوں سبنی سا عقیدتوں سبنی سا پر جے کا محبت سا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سا رکھیا انہیں محبت میں شریک کہیں کہ کون کندا سا اساں نے محبت میں نے عقیدت نے پانے رسول کے لا شریک سمجھوے ہکڑی گال چی کرے وقت گھنو وٹھی ویواں شیوخ کرام موجودن ہکڑی گال چی کرے گفتگو ختم تو کیا اعلی دیسو تما کے ہکڑی گال کندو ہلا ہکرو عرض کندو ہلا شروع میں لے کا حدیث پڑی ہوئی پان فرمائندا لا یؤمن احدکم حتا اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین پان فرمایا مسلمانو او دین دا دعوے دارو ایسی تی مومن نہ تھا تھی سگو حتا اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین ایسی تی تمام مومن نہ تھا تھی سگو جیسی تی ساری دنیا کا اولاد کا ماں پی کا حتا کے پنجی جان کا ودھیک پانجو پان کے محبوب نہ سمجھو واضح حدیث ہے انہیں کے تشریح تصیر جی کا ضرورت کانے کھل الواضح الفضل جے کو مانو دنیا دی ہر مخلوق کا تک پانجے وجود کا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب نہ سمجھے مومن کو نہیں ہارے وری اساں سوچوں اساں کیڑی محبت رکھی ہے تھوڑو غور کیو اڑی محبت رکھی تھوں انہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام جے چمن تے داڑھی جا چار بار رکھو کوندا سا چھایا محبت انہیں ہادی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم جے مطابق نمازن دی پابندی بکانے چھایا محبت انہیں سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سا محبت الفت عقیدت تمام تر مذاہب تمام تر فرق تمام تر گروہن کا اعلی ہجن جی دعویٰ کرے اعلی پنچی کرے بدنے بہتری نا قدردانی رب سی فرمائے انہیں جو رسول انہیں جو حکم سا اعلان کرے تو محبت میں اترا پختہ تھی ونیو تو تمہاں کے پنجے جانن کا ودیق جیسی محبوب نہ بن جا مومن کون ہو ہنے آؤں تمہاں پنجے ایمان جو جائزہ وٹھوں اسا کہڑی محبت رکھی آ کہڑو ایمان آن دو کہڑے طریقے سے سنا دو انہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چمن مطابق نماز نہ تھی پڑھ جے روزو نہ تھو رکھ جے حج نہ تھو کرے سک جے داڑی نہ تھی رکھے سک جے متھو نہ تھو ڈھکے سک جے گھر تے پردے جو ماحول نہ تھو آنے سک جے گھر تا لانت جو پنجرو نہ تھو لاہے سک جے گھر ما ٹیلی ویژن نہ تھی کری سک جے کاروبار ما بیاج نہ تھو کری سک جے ٹھگی کوڑ نہ تھی کری سک جے ماحولی معاشرے ما برائی نہ تھی کری سک جے خدائے کو سا محبت کیڑی کئی آ اچھا ایمان جل شرط جے کا محبت ایہی آ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے مثل نمازی مسجد نبوی جو نمازی سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی بے مثل حاجی جنتی تمام تر عزت و مآب الفاظ سا صاحب نے جو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گل کر لگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو دنیا دی ہر شے کا ودیق محبوب آیو پر آقا انیا مودی جان مکہ تمہاں کا ودھیک محبوبا پاڑ فرمائیں عمر انیا کو تو مومن کو نہیں تھی دہا نکرے ہوئی آقا ہانے تمہاں مکہ پنجی جان کا ودھیک محبوبا پاڑ فرمائیں آل آن عمر ہانے تو مومن کو دوستو غور کہو دیگر مسائل و معاملات بعد میں نجات و چھوٹکارے دی بنیادی شے ایمان حدیث و کتاب صحیح بخاری ابواب السیر باب ما جا فی الحلول مسند احمد مسند ابی یالا نبی کائنات علیہ السلام صحابی سگو رکھا اعلان کرائے فناد فی الناس مان میں اعلان کر لا يدخل الجنت الا المؤمنون جنت میں ایسی تے نوی داؤ جیسی تے مومن نہ تھی دو فرمی مومن تنہے تھی دو جنے دنیا دی ہر شے کھا حتیٰ کہ پنجے وجود کھا ودھیک مکے محبوب نہ سمجھ دو مومن نہ تھی دو یا اسا کہڑی محبت کیا کہڑی عقیدت رکھیا ہی کیترا متوان جے سامو اسا دا جرائم ذکر کیا اج اسی یہ جرم نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے چمن تے چھڈن لے تیار کونیو اگر نہ یوں پنجے پان کا پچھو اسا جو ایمان کیڑو چبو رب العالمین کا سوالا ہی جے کے چند گالے متوان جے سامو پیش کیو اول مکھے انہی کا بعد میں تمام تر سامین کے انن حقیقتن کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اسا کے توفیق دے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لا شریک سمجھی کرے سبنی کے پوچھے کرے اول رسول سا محبت دی الفت جو سچو تعلق جوڑے کرے پورے جے دین جو خاطر برجی کر زندگی گزاریوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.